Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta klasik hard rock, modern hard rock, sleaze var. Hard rock heavy diye gidiyoruz. Heavy metal bile var. Yani zaten ben de işte onu düşünüyordum o programda, acaba ne desek yani bugünkü tarza. En sevdiğim nokta odur. Yani hard rock'ın heavy metal'e dokunduğu nokta. Yani değil mi? Onu söyleyemezsin, dersin ki bu adamlar hard rock, bu adamlar heavy metal. Heavy metal dersen abi bu heavy metal değil, bu hard rock derler, ya da tersi olur. Bir de günümüzde artık bu müziğin birazcık daha kabul görmesiyle o modern bir sound da ortaya çıktı. Evet. Onu da kabul edelim. Yeni gruplar o işi de çok çok iyi beceriyorlar. İşte bugün onların güzel örneklerini çalacağız. Genelde Amerikalılarla başlayacağız. Daha sonra İngiliz, Kanadalı gruplar var. Ama yani Avrupalılar final da yapacağız. Avrupalı final. Ama yani gene gördüm bu işi Amerikalılar iyi beceriyor. Yeni gruplarda bu işte hala bir tık daha yukarıdalar ama tabii ki İngiliz ve Kanadalı grubu da ve en sonda da Alman grup zaten Shylock. Onlar yılların grubu. Ama modernize ediyorlar kendilerini. Öyle dönüyorlar. Evet, onun dedikodusunu yaparız. İlk grubumuz The Jackhammer. Vallahi bu grupla ilgili ne söylesem. Şimdi bir şey bulamadık. Yalnızca yani şimdi aynı isimde bir Fransız grup var ve punk yapıyorlar. İngiliz grup var dediğin gibi. Jackhammer zaten bu beton kırma şey. Aynen, değil mi? Yani. Balyoz. Yani balyozu dediğin gibi. Beton delmek için. Şimdi Jackhammer Amerikalı bir grup. Yani şunu söyleyebilirim. Grup ismi olarak kötü bir isim. Çünkü çok fazla benzeri var. Grup isim olarak. İkincisi de kendilerine ait bir siteleri yok ve bilgi yok. Hiçbir bilgi kim yok. Kim olduklarıyla alakalı bilgi yok. Evet. Yani adamların adlarını bile rastlayamadık. Biz bir şekilde ulaştık albüme ama yani albüm nasıl hazırlanmış, kim yani basmış, bir de onu söyleyelim. Bir EP bu. Evet. Yani 5 şarkılık bir EP. Belli yani bunun ardından bir albüm çalışması var. Bir albüm geldiğinde herhalde bir şekilde kendilerini daha iyi tanıtmaya uğraşacaklar. İsimlerini duyurmaya çalışacaklar ama. Ama EP'de bunu yapman ama gerekmiyor işte, mu? Yani, EP'nin amacı ne? Ama EP'nin amacı ne? Amacı ne? İşte belki de şey yapıyorlar. Kendilerini gizleyerek Les Deplin'in 70'lerde yaptı bunu, geç bunları artık. Şey diye düşünüyorum 40 sene sonra ben olmasın. Hani bir şekilde sitelere bunu indirebilirsiniz şeklinde yem atıyorlar. Eğer tutulursa da bir sonraki albümde zaten bir tanınmışlık yaratıyorlar. Bence kafadaki şey bu. Adını söyle. Plan temel bu. Temel plan bu. Evet. Jackhammer gerçekten iyi bir hard rock grubu. Evet çok iyi. Yani dinlediğimiz sadece Amerikalı olduklarını biliyoruz. Evet. Ve bir dörtlüden oluştuklarını dörtlüler. Yani zaten bu modern hard rock. Evet, yani evet. Örneğin daha böyle blues, southern hard rock'a kaçacağız bundan sonra. Hatta heavy metal'e bile gideceğiz ama bu adamların yaptığı müzik modern hard rock ve çok da güzel takır takır gidiyorlar. Evet. İyi bir solistleri var. AC/DC'yi andırıyor sanki biraz. AC/DC'yi andırıyor dediğin gibi. Hani son derece iyi bir rhythm section üzerine. Hani çok da gösterişli gitar soloları vesaireleri yok. Evet. Ama modern hard rock artık bu. Yani virtüözlerin şovu şeklinde de gitmiyor da işte daha hani solistin işini iyi becermesi, her zaman kabul edilebilir bir vokal. Öyle fazla parıltılı bir vokal değil. Ama bunun yanında gitarlarında bir şekilde rhythm section'ın üzerinde işlerini iyi yaptıkları, solonun ehvenişer olduğu, hani pırıl pırıl parlamadı. Bir bütün olarak da baktığında ne kadar güzel müzik. Ama zaten son dönemde pırıl pırıl parlayan bir solo i̇şte dinledin mi? Yok. Yani virtüözler bile çıkartamıyor. Hayır, zaten yani o istenmiyor anladığım kadarıyla. Yani talep de ona yok. Yani olmaz mı ya? Sen çıkar. Talebin olup daha ortaya. Ömer, ben vallahi Sweet Child of Mine'dan sonra bir solo dinledin mi böyle müthiş? Ha yani şimdi bak ona geçiyorsak ben burada hani daha teknik kapasitenin teknik ön plana çıktığı vesaire demeye çalışıyorum. Teknik bir müzikten oluşmuyor. Teknik o müziğin yapım aşamasındaki yani bireyin kendini geliştirmesiyle oluşan bir durum yani. Ama şimdi örneğin, çalım şekli. O başka bir şey yani, hızlı çalmak, tane tane çalmak, bu tamam bu başka bir şey. Ama yani bir duygu anlatıyorsun ve müzik bir duygudan oluşuyor. Tabii ve ki. Bu solodan oluşuyor. Yani sonuçta parçanın içerisinde hard rock yapıyorsan solosu önemli. Çok önemli tabii ki. Yaklaşık ama 30 solo... senedir de ben düzgün bir solo dinlemedim. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi acaba teknik kısmında mı boş geçiliyor diyorum. Çünkü yani... eskilerin büyükleriyle konuşulduğunda işte ne bileyim Rich Blackmore'la röportaj yapıldığında işte bilmem ne şarkısındaki solosunu anlatırken adam şey diyor. İşte ben diyor şu adını söyle tarzın işte şu solosunun üzerine şu varyasyonu koyarak şöyle soloyu düşündüm. Ya şimdi diyorsun adam ne düşünmüş ya bu soloyu atarken aklından neler geçmiş. Yani ve o bize inanılmaz melodik ve inanılmaz yani derinden gelen şarkıya ruh katan senin dediğin gibi bir solo olarak geliyor. Şimdi bu zamandakilerde galiba bu eksik. Yani acaba şey hayır, mi diyorum? Hayır, bu zamandakilerde değil sadece, ben işte ona da karşıyım. Uzun zamandır eksik. Yani. Ya ama Slash işte bunu biraz şey yapmaya çalıştı. Tamam işte. Başka en kim son, var? En son Joe Bonamassa var. Onun da solları çok iyi. Ya tamam hani baktığımızda iyi solo atıyor ama. Bir de Southern Rockçılar fena değildir. Müthiş değil yani baktığımızda. Hani yok yok Bonamassa değişik. Geçmedi yani. Blues Rock'ın yani. İyi örneklerinden biri. Neyse işte Jackhammer'da aynen dediğin gibi yani gitaristler de işlerini iyi beceriyorlar. Bir şey yok. Pırıl pırıl parlayan bir vokal yok. Bunun yanında gitar solo yok. Ama bütün halinde evet, işlerini evet, iyi beceriyor. Bütün olarak iyi. Yani hani Nickelback o iyi olduğu dönemde lütfen bu tarza karşılaştırmayalım. Bir örnek olarak veriyorum. Bir bütün halinde bizi çekip aldı ya bazı şarkılarda. Ama Nickelback'in bir bizi çekip almasının birinci sebebi yeni bir sound getirdi. Çok yeni bir sound vardı. Yani orada bir müzik yoktu. Orada sound vardı. Olan hiçbir şeyi kullanmadılar müzikal yapı. Farkındaysan yani Metallica'nın çok bir şey kapmadı diyorsun. Şeyi gibi, devamı gibi, daha yumuşak hali, biraz daha modernize edilmiş hali. Yani şu anda da modern alternatif metal ama... gruplarında bize melodik olarak yeni yapılar yok, sunuyorlar hayır. mı? Yok, sunmuyor. Hayır, yok. Sound sunuyor. Evet, doğru. Çünkü melodik yapıda bir tıkanma var ve bunu aşamıyor gruplar ki hani melodiye doğru giden bir yapıda var yani hani evet, yani popüler evet. Müzikte dahi hani melodiyi dinletmeye ucunda dolaşıyorlar ucunda yani dolaşıyorlar. olacak evet. Yani yakında ama, olacak da işte ne zaman olacak. Kısır döngüde dolaştığı için nasıl bir değişiklik yapabilir? Sound'u değiştiriyorlar. Öyle sound'lar duyuyoruz ki yani öyle davul tonları duyuyorum ki ben parçayı dinlemek zorunda kalıyorum çünkü çekiyor seni çekiyor. Yani sound. Evet. O yüzden de şu anda ben o yani sound müziği etrafında dönüyoruz gibi geliyor. Çünkü melodik olarak değişen bir şey ben görmüyorum. Sen görüyorsan bilmiyorum. Yok hayır yani temelde aynı melodik yapının üzerinde yani çalışıldığını yani ben de kabul kurgular ediyorum. Kurgular bile aynı. Evet evet. Yani müziğin yani, kurgusu evet, bile evet, aynı. Kurgular da aynı. Şeyler de aynı. İşte o bazı noktalarda aşılmaya çalışılıyor ama dediğin gibi ne kadar artık ki orijinal 70'lerin bir şey. Progresif rock grupları var. Evet. Evet. Kurgu da üstlerine evet, yok. Evet, evet. Hani yani biraz sanki o dönemi biraz eşeleyip grupların ama şeyler yok yapmaları bence oradan çok orijinal bir şey çıkaramazlar. Neyse abi bu değiştirilecek işte. Bu yani. Muhabbet bu abi bitmez. Bitmez. Jackhammer'dan bir bilgi olmadığı için biz tabii geyik yapıyoruz şu anda. Yok yani geyik de demeyelim de kafamızdakileri döküyoruz biraz ama The Jackhammers gerçekten şu anda hani konvansiyonel modern hard rock'ın iyi örneklerinden biri. Güzel bir EP çıkarmışlar. Kendi ismini verdikleri. Evet. Biz de ilk şarkı olan Giving Rock'ı seçtik. Evet, selam gönderelim. Lütfen evet. Bir internet sitesi de hazırlasınlar. Hazırlasın. Duyarlar mı bilemiyorum ama. Dinleyelim bakalım. guitar in my head for a while. Fazla bilgi bulamadığımız Jack Hammers'dan sonra artık bilgi bulduğumuz gruplara geçelim. Evet. Gene Amerika'dayız. Stonebreed. Stonebreed'in ilk albümü bu. Bu adamlar daha güney, yani southern tarz hard rock. Kaliforniyalılar. Kaliforniya, Los Angeles'tan. Ve Cinderella, Michael Schenker Group, YNT, LA Guns gibi grupları açmışlar. Evet, evet. Gerçekten kendi çevrelerinde, o bölgede, Güney Kaliforniya'da şeyler, popülerler. Artık belli bir de tanınırlıktan sonra albüm zorunlu olmuş gibi gözüküyor. Bir de çok iyi soundları var. Harika. İyi gitaristler. Yani dediğin gibi ona geçelim. Soundları nasıl bir sound? Çift gitar soundu. Evet, evet. Cayır cayır ama. Cayır cayır bir... Yani şimdi şöyle diyebiliriz. Mesela Los Angeles soundu, hard rock, 80'lere benzer. Hani biraz evet, rock'n'roll'dur, biraz şey. Ama bu çok modernize edilmiş artık. Yani gerçekten amfilerin gainlerini köklemişler. Çok hani efektörleri iyi ayarlamışlar, böyle cayır cayır efekt tonu da gelmiyor ama yani gitar sounduna baktığım zaman beni çok etkiledi. Çünkü gerçekten hani olması gereken sound bu şu anda, hani bu 2010'larda gerçekten hani. Stonebreed bunu bir şekilde becermiş. Başarmışlar aslında. Bilmiyorum evet, nasıl başardılar. Bir de çaldıkları gruplar da eski kökenli gruplar. Tabii hani canım, onların önünü tabii, açmışlar. Tabii. Zor yani şimdi. bir kitle var. Yani eskiyi seven bir kitle var. Şimdi yani baktığımızda Aerosmith'e gelen kitle belli. Sen onun önüne bu kadar modern bir soundla çıktığın zaman da itebiliyorsun değil mi? Yani seyirciyi de itebilirsin ya da seyirciyi çok gaza getirirsin. Senden sonraki ana grubu aynı buradaki Mr. Big'de olduğu gibi ön grup hani çıkmıştı. Ama adamların hepsi ayrı efsane yani, dediğin gibi. Mr. Big sönük kaldı arkada. Evet, Mr. Big birazcık şey kalmıştı dediğin ya, gibi. İşte o kötü bir şey yani, o risk var. Ama tabii canlıda da bu sound'ı elde edebiliyorlar mı? İşte zaten olay o. Bunlar canlı gerçekten kendilerini çok çok iyi tanıtmış gruplar olduklarından, örneğin solist Carlos Cruz'un seyirciyi nasıl eline alıp yani şey yaptığı, etkilediği ve sahne duruşunun ne kadar etkileyici olduğu anlatılıyor genelde. Yani ben de merak ediyorum yani Stonebreed'in sahnede nasıl olduğunu, ama bu adamlar belli ki hem soundlarıyla hem duruşlarıyla etkileyici adamlar. Evet. Yani zaten öyle olmak zorundasın. Los Angeles'ta müzik yapıyorsan, bir Kaliforniyalı grupsan, yani orada seni yaşatmazlar başka yok, türlü. Yok, yani yok. Dediğin gibi bir kere, bunun yanında harika bir kere dövmeli olacaksın. Aa, tabii. Yani iyi giyineceksin. İyi giyineceksin. İyi sahne şovun olacak. Solistin iyi sesi olacak. Evet, gitaristler en üst düzeyde, evet, gitaristler olacak. Yaşayamazsın başka yani, türlü. Yani cakcakalı gitarlar çalacaksın. Aynen, böyle renkli aynen, şeyler. Yani albüm de, kendi isimlerini verdikleri bu ilk albümleri de gerçekten, şarkıların hepsi kendi içinde harika. Ve yani harika diyebiliyorum çünkü gerçekten ben gitara birazcık solistten sonra iki numara gitariste birazcık takılan adamım. Basçı dinlemiyorsun, anladım ben seni. Yani hadi rhythm section birazcık daha arkada kalıyor ki burada basçı da oldukça, yani evet, rhythm section da oldukça sağlam. Çünkü o blues sound ikili gitarda ortaya çıktı mı, ki bunu en iyi Whitesnake yapmıştır. Mickey Moody de Bernie Manson yapmıştır. Evet. Aşağıda çok sıkı bir ritim section'ın olması gerek. İşte ona da zaten adam gidiyor Neil Murray ile şeyi koyuyor, Ian Paisley'i koyuyor. Yani burada da basçıyla davulcunun gerçekten çok çok iyi iş çıkarması gerek. Ama burada gerek, şey gibi değil, Whitesnake'deki çift gitar dağılımı gibi değil. Mesela Cinderella'da da çift gitar var hani. Tabii. Yani bu oradakiler daha farklı. Orada çok melodik çift gitar var. Daha şey, bu dediğin gibi solo bazlı şey gitarlar bunlar. Ama bu gitaristler her ikisi de, hem Dave Eggers hem de Steve Sampson, gerçekten teknik açısından ve solo atma açısından gelecek vaat ediyorlar. İyi gitaristler bunlar. İyi yani. Kendilerini bayağı ön plana çıkarabiliyorlar. Ama tabii yani bu daha ilk albüm. Yani Stonebreed nereye gider bundan sonra? Bu Amerika kardeşim. Yani 2009 yılında çıkmış bir grup, belli ki 2-3 yıl sahnenin tozunu ciddi bir şekilde yutmuş ve bir şekilde kendini tanıtmış. 2013'te 4 yıl sonra ilk albümünü çıkarıyor. Evet. Ya bundan sonra dikkat çekecek, iyi bir prodüksiyonla. Ama iyi albüm olmuş. Bu dikkat değil mi? Çeker. Değil mi? Yani herhalde geneli ben iyi de olmuş. Ben de Stonebreed'den ümitliyim. Yani bir önce Jack Hammer'la konuştuk, o bir EP çıkarmış. Hoş. Belli ki albüm hazırlıkları var ama kendini duyuramamış. Bu adamlar kendilerini cayır cayır duyurmuşlar. Evet, evet. Yani adamlar daha ilk albümlerinde bir şekilde albümlerine, bir 2013'te çıkan albümlerine bir yorum bulabiliyorsun internette. Evet. Yani iyi oldular. Umarım böyle devam ederler. Evet. Dinleyelim Stonebreed'in Stonebreed albümünden Back Home parçalarının adı. Traveling out. Evet. Stone Breed tam Amerikalı grup. Evet. Sağlam soundlu, sağlam, iyi grup. Evet. Biz de çenemizde tam Amerikalı gibi maşallah. Evet, yani 24 yarım saatte, dakikayı devirdik. Yarım saatte iki şarkıyla formumuzun zirvesindeyiz. Neyse birazcık daha kapayacağız ama A Sound of Thunder gerçekten, bu da bir Amerikalı grup. Ne diyelim buna? Üstünde konuşulabilecek bir grup. Evet. Bizi şaşırtan bir EP çıkardılar bir kere, Queen of Hell. Queen olması da kraliçe, yani cehennemin kraliçesi. Solist Nina Osegueda gerçekten sağlam bir vokalist. Evet, evet, evet. Bir bayan, evet. Yani Hailstorm'a benziyor. Hailstorm'a benziyor. Hailstorm'a gerçekten, yani şey olarak benziyor. Kendini ifade ediş şekli olarak, yoksa yani Lizzie Hale daha geniş bir sesi var ama Hailstorm'da da söyleyiş tarzı bu tarz değil mi? Tarz. İşte Amerikalı zaten. Amerikalılar yani. Ama bu grup Hailstorm'daki gibi çok modern alternatif metal yapmıyor. Yok. Tabii. Bunlar klasik hard rock. Biraz daha modern zaten, klasik hard rock. Zaten Black Sabbath'ın Thrashed şarkısını Young Gillan döneminden çıkardı. Evet. Evet. Hani Ronnie James Dio çıktıktan sonra grupta onu coverlamışlar ve çok başarılı olmuş. Yani grup esasında yazdığı sözlerle de olsun, şeylerle de olsun, bir kere bir üçüncü albümlerine gidiyorlar, onu tanıtmaya çalışıyorlar. Evet, evet, evet, evet. Yakında albüm geliyor belli. Biz ilk defa keşfediyoruz ama. Ama Metal Renaissance ve Out of the Darkness, yani bu iki albümü biz programımızda çalmadık, büyük kayıpmış. A Sound of Thunder dediğin gibi daha yeni. Yani bilmiyorum, ileride hani bir programı eskilerden yapalım dersek belki şu albümleri bir dinleyelim. Evet. Çünkü gerçekten Josh Schwartz. Bir de her sene albüm çıkartmışlar. Evet, evet. Yani 2011, yani, 2012, şimdi çıkaracakları 2013. Yani grubun müzikte beyni Josh Schwartz, gitarist. Bunun yanında da sözleri de anladığım kadarıyla solist Nina Osegueda yazıyor. Bak, bu grubun kurgusu, yani müzik düzeni çok etkileyici. Değil mi? Arada piyanoyla blues soloya da giriyor mesela. Bas gitarist orada devreye, evet, giriyor. Evet, evet. Bas gitarist bütün o atıyormuş çalıyor. Klavyeleri. Yani bilmiyorum, çok mesela değişik, yani güzel düzenlemişler müziği. Yani klasik bir müziğin içerisinde güzel enstantaneler yaratmışlar. Böyle swing solosu var ya. Evet, swing, evet. Swing piyano solosu var dinleyeceğiniz şarkıda, Hell on Earth'te. Bir kere Hell on Earth baştan sona tam anlamıyla dalga geçen, evet, bir şarkı. Evet, tabii canım. Sözleriyle. Kill the bitch falan, kill that bitch pardon gibi böyle komik şeyler var, şarkılar var ama hiçbirisi hani ciddi ya alınacak şeyler ama değil. Yani ama yani hard rock böyle bir şey. Aynen. Yani. Aynen, yani dediğin gibi. Yani hayatı almak aslında hard rock'ın hani temel şeyi, biliyorsun. Hani yaşama şekli, işte biraz business kesimle dalga geçerler. Evet. İşte biraz kendileriyle dalga geçerler. Kendileriyle dalga geçerler. Yani evet, kendi yaşam tarzlarıyla da dalga geçerler. İşte punk'ın sonrasındaki biraz hani o punk'ın hani düzene karşı duruşu. Protest. Onu, protest duruşu. Bunlar biraz daha iyi çocuklar olarak sunmaya çalışan şeydir. Çünkü, ki ama baktığımızda bitti da o be Ömer zaten o Nice Boys Don't Play Rock'n'Roll diye de hani parça var. O var, da evet. Yani ona da katılmıyor değilim hani. Yani iyi çocuklar gerçekten iyi rock'n'roll yapamayabilirler. O konuda da ne bileyim artık o kadar sınırlar, o kadar şey yaptı ki, bulanıklaştı ki. Ama kirli rock'n'roll, yani biraz gene de bu tarz şeyler, grup olman lazım, evet, yani. Evet. İyi çocuksan bu tarz olmuyor, müzik yapamazsın. Yapamazsın. Ya. Değil mi? Vallahi doğrudur. Bunlar iyi çocuklar değiller yani. Belli. Kötü anlamda değil ama hani düşünce değil, olarak yani şeyler. Şey olarak yani dediğin gibi yani temel. Yaşama mentalite, şekilleri. Mentalite şey, vesaire olarak. Doğru sana katılıyorum. Protezler bunu da değişik şekillerle yansıtmışlar. Dinleyelim bence. Dinleyelim, konuşmayalım. Evet. A Sound of Thunder'ın Queen of Hell EP'sinden Hell on Earth'ı çalıyoruz. Evet. Yakında eğlenceli albümleri geliyor. Parça. Belki başka bir şarkı buluruz. O albümden de çalarız. nerd. Gerçekten harika bir denge bu. Evet, evet. Yani nereye gidecek diye bekliyorsun ve vokal o kadar güzel oturuyor ki üstüne etkileyici. Bir soprano bir ses, evet. Yani evet. Dolgun dolgun müzik. Hatta ben buna mezzo soprano bile derim. Mezzo soprano bu ya. Yani soprano deniyor. Tam yani hani o Lizzie Hale'in o soprano tarzı yok da bu biraz daha mezzo soprano gibi göründü ama ne güzel oturuyor şu müziğe. Evet, evet. Yani insan şey yapıyor. Diyor ne kadar güzel. Neyse evet şimdi, İngiltere'ye geçelim. Evet. Biraz punk esintisi almıyor değilim. Şüphesiz. İki tane EP çıkarmışlar 2008-2011'de. Heaven's Basement'dan söz ediyoruz. Ben buna vokal derim Ömer. Evet, budur abi. Budur. Ahan da budur. Yani, grup da budur. Grup, bence grup da haftanın ama, haftanın grubu bu. Sürprizi budur. Evet. Yani gerçekten bu adam Aaron Buchanan artık 2011'de gruba girmiş ve gerçekten işini çok çok iyi beceriyor. Çok. Ama yani bu hiçbir şey durduk yerde çıkmıyor. Arkasında çok çok iyi bir gitarist var, Sid Glover. Ya bir kere şeyi çok iyi yapmışlar. Parçayı böyle kaldırıyorlar. Bir anda indiriyorlar, ondan sonra yayıyorlar. Yayıyor, tekrar kaldırıyor tekrar sonra. Kaldırıyor. Ama yani bu adamlar boş adamlar değiller. Bu adamlar Sony Sphere'da download'da çalmışlar. Evet. Papa Roach, Buck Cherry, Blackstone Cherry ki çok iyi uyar Blackstone Cherry'e evet, bu grup. Caesar gibi gruplarla tam kadro çıkmışlar zaten. Çıkmışlar. Yani gerçekten o açıdan adamlar boş adamlar da değiller. Yani bunca yılın hazırlığından sonra 2013 Filthy Empire gerçekten insanı etkiliyor. Evet. Yani Guns N' Roses, AC/DC, Led Zeppelin tarzı bizim bildiğimiz hani o hard rock metali dinliyorsanız bu grup sizin için harika. Evet. Birazcık da işin içine modernize. Modern sound'u da katmak istiyorsanız hafif alternatif sound'u. Heaven's Basement. Bundan yani, daha iyisi yok. Yok. Ben size yok, söyleyeyim. Yok yok. Bu, yani bu grup iyi bir albüm. En iyi evet. Albümlerden biri diyebiliriz. Yani 3 tane iyi Amerikalı çaldık ama İngiliz şovu götürüyor bence. Evet. Çalalım Ömer. Çalalım. Var çünkü elimizde iyi gruplar. Heaven's Basement'ın Filthy Empire albümünden. Welcome Home parçalarının adı. Stuck on these two legs, running and dancing in the river on the bed of a lake. Evet, sırada en beğendiğimiz gruptan bu programın sürprizine geçiyoruz. Evet, İsrail'den bir grup çalacağız. Chase Stace daha önce 5 tane albüm çıkarmış kendi dillerinde. Evet. Hebrew. Çok çok iyi tanınıyor. Daha önce Rockstar isimli şarkılarına 30 bin tane hit almışlar, evet, YouTube'da. YouTube'da izlenen gruplardan 400 biri. 400 tane konser vermişler İsrail'de. Ve adamlar artık İngilizce ile dünyaya açılmanın zamanı istiyor diye düşünmüşler. Dünyaya mı, Amerika'ya mı? Biraz i̇şte albüm Amerika'ya yönelik. Tabii yani İsrailli oldun mu Amerika'ya da ulaşman daha kolay oluyor. Yani Chase Days gerçekten hani Motley Crue, Skid Row, Guns N' Roses, Van Halen sever için, evet, gerçekten güzel müzik yapıyor. Sound da çok iyi sound olmuş. Sound harika. Bu bir indie grup Ömer. Evet, evet. Yani hiç böyle arkalarında destek falan da yok. Kendi paralarıyla yapıyorlar. Hatta lead gitarist seninle, evet, adaşız. Adaş Ömer Schneider. Schneider Alman gibi de. Evet evet. Abi zaten evet, karışık biraz. Karışık oraları. Yani birçok Musevi asıllı Alman var Schneider'le gidiyorlar. Örneğin Artsy. Ama yani, Ömer ismi biraz şey tabii. Ömer tabii birazcık daha orasının karıştığını gösteriyor ki bu hoş bir ikili. Yani ben bu tarza her zaman sıcak bakarım. Özellikle solistin böyle Vince Neil'i de çağrıştıran tarzı beni açtı. Keşke şu adamlar atlayıp Türkiye'ye gelseler, değil konser mi verseler. Değil mi? Süper olur. Gerçekten güzel olur. Yani örneğin ne bileyim bir yazın bu yaz olacak bir festivalde. Galiba Rock and Coke bir yaz olacakmış. Rock and Coke da gelse çalsalar ne kadar güzel olur. Bu adamlarla da vallahi tanışılır. Yani. Çünkü bu kadar güzel müzik bizim hoşumuza giden. Bu bölgede aynen, çok yok. Aynen. Çok yok. Chase the Ace'in Rock Bottom Rock and Roll EP'sinden The Cat Is on the Loose'u çalıyoruz. Evet, dinleyelim. Evet, Vince Neil protejesi. Tam evet, öyle. Evet, gerçekten evet. Vince Neil. Ama gitar sound'u. Tabii tabii. On numara. Ya zaten bu adamlar onunla yaşıyorlar büyük evet. bir ihtimalle. Yani o gitaristler büyük bir ihtimalle gitarlarıyla yatıp kalkıyordur. Evet, sırada Kanadalı hard rock grubu Crutch var. Crutch bana biraz Nickelback'ı hatırlattı. Hani öyle riffleriyle hani dans da edebileceğin, evet. hani arada derede kaldığın beatlerle. Ama biraz da alternatif metale de kaçıyorlar. Tabii. Yani Nickelback daha böyle thrash metale, hard rock'ın daha modernize edilmiş hali tabii ama. Şimdi bir kere bu da bayan vokalist. Stephanie gerçekten grubun sound'una imzayı atıyor. Kanadalı dememize rağmen Stephanie El Paso, Texas'tan. Yani Amerikalı. Zaten kendini hemen belli ediyor. Yani ifade ediş şekliyle, evet. Yorumuyla. Ben John McLean'de hani bu tür böyle hani dolu sound'u bulmuştum vakti zamanında. Sanki onun böyle bir şeyi ne derler? Geçmişi andıranı. Geçmişi böyle sana hatırlatan bir şey. Onun bir kelimesi vardır. Dead Ringer der Amerikalı. Yani hani sana böyle arkadan şu da vardı dedirtir anında. O hatırlatmayı yaptı Crutch. Güzel sololar var. Güzel. Harika. Güzel. Sağlam sert gitar riffleri. Yani Kuzey Amerika'da kardeşim iyi de bir vokalistle işte böyle sağlam hard rock çıkıyor. Yani Kanadalı demek ne kadar doğru buna? Tipik Kanada müziği de değil. Ama Kanada'da müzik yapıyorlar. Baktığımızda hani radyo programları bilmem ne. Tabii canım, grup Kanadalı. Yalnızca evet. solist Amerikalı da. Hayır yani bu müzik Kanada'ya özgü bir müzik değil. Yani değil. Onu demeye çalışıyorum. Kanada'ya çalış. Özgü bir müzik, müzik var mı? Müzik var mı? Tamam sen hemen yapıştırırsın biliyorum, o da yok. Yalnızca belli müzik tarzlarını çok iyi icra eden Kanadalı sanatçılar yani var. Yani progresif rock'ı ve metali biraz Kanada müziği gibi algılıyoruz tabii biz. Ya iyi grupları Rush oldu. Yüzünden, yani. Rush yüzünden o da. Yani Rush olmasa onu da öyle algılamayız da. Gerçekten iyi müzisyenler birazcık hani o parayla çıkıyor. Yani elinin altında iyi imkanlar olduğu zaman hani İsveç'ten ufacık kasabadan evet, evet. herkes müzisyen çıkıyor ya geçim derdi vesaireyle fazla uğraşmayıp işte Kanada'da bu tip bir ülke yani gelir düzeyi yüksek insanların kendilerini sanata veyahut da müziğe verebildikleri bir ülke iyi de böyle hard rockçı çıkıyor eminim bu arkadaşlar. 2012'de bir tane EP yapmışlar. Ondan sonra hemen arkasından Kill for the Candy diye albümlerini patlatmışlar. Evet, introda parçaların adı, dinleyelim. Yeah. wasted paycheck. Another day gone by. Now everything you've ever held dear is gone in the blink of an eye. It's the same old scenario. Lie, cheat, steal, and betray. So many people kill for the life you threw away. Evet, programımızı bitiriyoruz yavaştan. Evet. Shylock var Almanya'dan, daha önce 5 albümü olan bir grup bu. 99'dan beri ard arda 1-2 yıllık aralarla albüm patlatmış. Şimdi de 3 yıl aradan sonra Walking Tall 6. albümleri. Biz Shylock çalmıştık galiba. Shylock'ın biz Rockbuster albümünden örnek çalmıştık. Evet. AOR Heaven bizim de ilişkide olduğumuz prodüksiyon grubunun sanatçısı zaten Shylock. Benim çok hoşuma gitti bu Almanlar. Gerçekten bu işi beceriyorlar. Harika melodik bir kere yapıları bir var. Modernize etmeyi de çok iyi beceriyorlar. Yani. Dediğin gibi modern zaten şey, harika gitarlar ve rhythm section zaten. Yani. Evet, bu bir sleaze aslında hard rock. Doğru. Yani bu programın sleaze örneği olacak Shylock. Evet, ama modernize edilmiş bir sleaze'de de çok karşılaşmıyoruz. Evet. Bu da ilginç bir deneyim olsa gerek. Matthias Schenk'in çok güzel sesi var. İyi bir vokalist. Yani bana Klaus Meine'yi, Steve Lee'yi hatırlattı rahmetli. Ama bu Avrupa sleaze'i. Tabii. İşte onun için zaten Klaus Meine, Steve Lee diyorum. Yani hepsi Avrupa. Menşeli. Hani menşeli solistler. Yani şeyleri de, tarzları da, evet, kendilerini ifade ediş şekilleri de çok Avrupalı. Bu da tipik bir Alman vokalist. Ama işini harika yapıyor. Böyle. Evet, veda edelim zaten. Toplayalım. Son parçamız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Shylock'tan Walking Tall albümünden. Walking Tall parçaların adı. İyi geceler. Take a ride with me, kick some ass. I'm walking tall, yeah.